اور ہارون ان سے پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے کی وجہ سے تم کو صرف آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔